Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 września, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Unijny zakaz importu z Ukrainy nie zostanie przedłużony i wygasa o północy, zdecydowała Komisja Europejska. Poznaliśmy numery list komitetów w wyborach do Sejmu, tych ogólnopolskich jest 6. Premier po raz kolejny podkreślił, że PiS zawsze mówił stop nielegalnej migracji i sprzeciwia się unijnemu mechanizmowi relokacji uchodźców. Komisja Europejska zdecydowała, że unijny zakaz importu zboża z Ukrainy do 5 krajów, w tym Polski, nie zostanie przedłużony i wygasa dziś o północy. Komisja zdecydowała natomiast, że Ukraina ma wprowadzić od 16 września skuteczne środki kontroli eksportu, by zapobiec zakłóceniom na rynkach w przyfrontowych krajach. Premier Mateusz Morawiecki już zapowiedział, że nasz kraj przedłuży ten zakaz. Szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda powiedział w rozmowie z PAP, że jest gotowy podpisać krajowe rozporządzenie przedłużające embargo na ukraińskie zboże. Komunikat jest jasny. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć, kiedy będzie sytuacja lepsza albo kiedy ta sytuacja między Unia, Ukraina czy Polska, Ukraina będzie uregulowana dotyczących rolnictwa, więc zaproponujemy bezterminowe rozporządzenie. Kończący się zakaz dotyczy wwozu ziaren słonecznika, kukurydzy, rzepaku i pszenicy do Polski, na Słowację, Węgry, do Bułgarii i do Rumunii. PKW wylosowała numery list komitetów w wyborach do Sejmu. Wyznaczy to kolejność, w jakiej listy pojawią się na kartach wyborczych, które otrzymamy 15 października. O szczegółach Karol Surówka. Jedynkę otrzymali bezpartyjni samorządowcy. Trzecia droga będzie listą numer 2. Numer 3 to Nowa Lewica. 4 Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja będzie na 5. miejscu, a Koalicja Obywatelska na 6. To numery 6 największych komitetów, które zarejestrowały kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. PKW wylosowało dziś też numery dla pozostałych, mniejszych komitetów. Szef PKW, Sylwester Marciniak, zapytany został też o to, jak będą wyglądały karty do głosowania. Właśnie się zastanawiamy, podejmujemy w tym zakresie uchwały, więc... Ale skłaniamy się ku karcie, bezwzględnie. 15 października otrzymamy więc najprawdopodobniej 3 jednostronnicowe karty. Jedna z kandydatami na posłów, druga z tymi, którzy walczą o miejsce w Senacie, a na trzeciej karcie będą pytania ogólnokrajowego referendum. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że to on polecił ministrowi spraw zagranicznych zwolnienie urzędników, którzy nie dopełnili swoich obowiązków związanych z polityką wizową. Minister Zbigniew Rau zwolnił dyrektora biura prawnego w resorcie Jakuba Osajnę. Zdecydował też, że będzie audyt w Departamencie Konsularnym MSZ-u oraz wszystkich placówkach konsularnych na świecie. Mateusz Morawiecki dodał, że PiS zawsze mówił stop nielegalnej migracji, dlatego sprzeciwia się unijnemu mechanizmowi relokacji uchodźców. Zakłada ten mechanizm możliwość nielimitowanego przyjmowania nielegalnych migrantów do krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski, lub olbrzymich kar finansowych za brak realizacji. Taki mechanizm to zachęta dla przemytników ludzi, zachęta dla gangów do wysyłania nowych migrantów, głównie młodych mężczyzn, do Europy. Widzimy to ostatnio na włoskiej wyspie Lampedusa, która jest codziennie szturmowana przez migrantów z północnej Afryki. Z misją na Lampedusie jest delegacja Komisji Europejskiej. Włoska agencja ANSA pisze, że na wyspie incognito przebywa jeden z dyrektorów komisji po to, aby na własne oczy zapoznać się z panującym tam kryzysem migracyjnym i ustalić dalsze kroki. W sobotę odbędą się konwencje wojewódzkie Prawa i Sprawiedliwości w Toruniu i Poznaniu. Wicerzecznik PiS Urszula Rusecka mówi, że w obu wydarzeniach weźmie udział prezes partii, wicepremier Jarosław Kaczyński. Na tych konwencjach, spotkaniach z mieszkańcami, bo to przecież również spotkania w okręgach, będą zaprezentowane listy, nie tylko jedynki, ale całe listy i kandydaci do Senatu z okręgu w Toruniu i w Poznaniu. Konwencja wojewódzka PiS w Toruniu rozpocznie się o 13, natomiast w Poznaniu o 17. Wielonarodowa brygada, w skład której wchodzą żołnierze z Litwy, Polski i Ukrainy, świętuje 8 lat. Główne uroczystości odbyły się w siedzibie brygady w Lublinie. O szczegółach Tomasz Maczulski. Podczas uroczystości dowództwo nad jednostką przekazano pułkownikowi Piotrowi Lisowskiemu, który, jak sam powiedział, będzie kontynuował misję swojego poprzednika. Musimy wspierać naszych przyjaciół z Ukrainy. To jest tak zwana interoperacyjność. Dostosowanie naszych rozwiązań, natowskich rozwiązań i to, co się dzieje po stronie ukraińskiej. Także my to realizujemy. To generał Mokrzycki rozpoczął. Ja będę to kontynuował. Niemniej jednak być może coś będzie wymagało odświeżenia, być może coś poprawy. Porozumienie o utworzeniu Wielonarodowej Brygady podpisano w 2014 roku, ale jednostkę ostatecznie sformowano rok później. Dziś nadal szkolimy i wspieramy naszych ukraińskich kolegów, mówi ustępujący dowódca jednostki, generał brygady Jarosław Mokrzycki. W ubiegłym roku pod Białochorywką pierwszy batalion 80. Brygady, czyli ten, który razem z nami wcześniej ćwiczył, wziął udział w boju. W ciągu 3 dni zniszczono 82 pojazdy wroga. To jest dowód na to, że to szkolenie było efektywne. Siedziba dowództwa i sztabu brygady zlokalizowana jest w Lublinie. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Puszcza Niepołomice prowadzi 1-0 ze Śląskiem Wrocław na inaugurację 8 kolejki Ekstraklasy. Piłkarze za moment powinni wrócić na boisko. Trwa przerwa. O 20.30 czekają nas derby Górnego Śląska. Na boisko w Zabrzu wyjdą piłkarze Górnika i Ruchu Chorzów. Zabrzanie fatalnie rozpoczęli sezon. Zdobyli tylko 6 punktów i zajmują 16 miejsce w tabeli. Wydaje mi się, że sytuacja w tabeli nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o to spotkanie. I na pewno każdy z zawodników, który wyjdzie na murawę, o tym akurat nie będzie myślał. W tym spotkaniu cechy wolicjonalne będą na bardzo wysokim poziomie. Zapowiada trener Górnika Jan Urban. Szkoleniowiec Ruchu Jarosław Skrobacz spodziewa się za to trudnego spotkania. Ani jeden, ani drugi zespół na pewno nie może się nastawić na to, że będziemy wymieniać nie wiadomo ile podań, że będziemy kreować tą grę, że będziemy się cały czas przy tej piłce utrzymywać, bo poziom tej agresji na pewno będzie duży. Tempo tego meczu przez to też powinno być o wiele lepsze. Musimy tutaj wyjść i zdawać sobie sprawę z tego, że od początku gramy przeciwko drużynie, która będzie posiadać jednego zawodnika więcej, bo trybuny na pewno będą niosły gospodarzy. A przypomnę, że po 7 kolejkach liderem tabeli jest Legia Warszawa. A nasi siatkarze dziś odpoczywają przed finałem Mistrzostw Europy. Polacy po zwycięstwie 3-1 nad Słowenią o złoto zagrają jutro z Włochami. Mecz rozpocznie się o 21:00. W Łodzi natomiast do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich przygotowują się nasze siatkarki. Biało-czerwone na inaugurację zagrają jutro ze Słowenkami. Przyjmująca Martyna Łukasik podkreśla wielką determinację całego zespołu. Nasza pełna koncentracja jest na to, co jest, co się będzie tutaj działo w Łodzi. Będziemy się skupiać na każdym kolejnym meczu, żeby wyjść przede wszystkim zwycięsko i z jak najlepszym bilansem punktowym. Po to tu jesteśmy, żeby wygrać i na pewno wierzymy w to, że możemy tutaj dużo zdziałać i będziemy chciały to udowodnić na boisku. Polki o awans na igrzyska zagrają też z Koreankami, Kolumbijkami, Tajkami, Niemkami, Amerykankami i Włoszkami. Jeszcze kolarstwo na koniec. Alberto Dienese wygrał 19 etap wyścigu Vuelta Espania. Włoch po finiszu z peletonu wyprzedził swojego rodaka Filippo Ganna i Holendra Maria Vandenberga. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Amerykanin Sepp Kuss. Wyścig zakończy się w niedzielę. Jutro przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Rano w kotlinach górskich lokalnie zanikająca mgła. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północnym wschodzie, około 24 w centrum, do 26 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid.

tam, tararam, tam, tam, niewidzialni, tam, tararam, tam, tam, chwile sami, tam, tararam, tam, tam, zatrzymajmy, tam, tararam, tam, tam, to co mamy. Słuchaj w ciszy, smakuj, patrz, ta chwila jest na chwilę. Uśmiech do tych, tylko moment trwa, tyle co noc. Niewidzialni bądźmy znów, czas nas nie znajdzie to. Pokaż mi, gdzie dalej iść, choć gubię krąg i tańczmy. Nowa piosenka zespołu Blue Cafe, Niewidzialni, pierwsza z 13 propozycji 76. notowania listy przebojów trójki. Oj, Skierniewice dzisiaj długo nie zasną. Tutaj trwa fantastyczna impreza i my jesteśmy na rynku w Skierniewicach. Gdyby państwo chcieli wiedzieć, co słychać u zespołu Blue Cafe, to w niedzielę w audycji spotkania trzeciego stopnia będą gośćmi trójki. Otwieramy 20 tego notowania. Na 20 mamy nowość, Slow Dive, Kisses. Say that's what you need. Rolling on those good. No i mamy nowość w 76. notowaniu listy przebojów Trójki. Piosenka, która przed tygodniem była propozycją na 20. Slow Dive i Kisses. Jesteśmy w Skierniewicach, na skierniewickim rynku, gdzie fantastyczna impreza trwa. To jest 46. święto kwiatów, owoców i warzyw. No ale przede wszystkim trwają tutaj koncerty. Mnóstwo ludzi, właściwie można powiedzieć, że cały skierniewicki rynek wypełniony chętnymi tego, żeby oglądać i podziwiać występy. No i tutaj my jesteśmy z 76. notowaniem listy. Na miejscu 19 mamy Simply Red, It Wouldn't Be Me. My friends keep telling me, let her go, let her go, let her go, let her go her own way. Let her go, let her go, let her go, let her go her own way. But I just can't let it be to give up now. Just wouldn't be me. Outside of town, and she ain't around. Oh, I wish that she could be. To let her know, let her know, let her know that I care for her so. Let her know, let her know, let her know I'm in love with her so. And if I can help her see, to give up now just wouldn't be me. Give up now just wouldn't be me. Wouldn't Be Me, Mick Hucknall, grupa Simply Red, miejsce 19, 76 notowania listy przebojów Trójki. Jeśli słyszą Państwo w tle no, taki dosyć głośny pogłos, no to zupełnie usprawiedliwione. Jesteśmy w Skierniewicach, gdzie trwają koncerty i tu na samym skierniewickim rynku również my realizujemy 76 notowanie listy przebojów Trójki. Trochę w kontrze do tego, co dzieje się teraz na scenie. My też teraz zagramy głośno. Kolejna propozycja to Extreme The Mask. Show me who you are. Show me who you are. Show me who you are.

22, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą się. Ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami, już nowy sen. Daria Zawiałow, jak państwo słyszą, zostawiła Hollywood, być może po to, żeby przyjechać do Skierniewic, a może kiedyś tu wystąpi. My jesteśmy na samym skierniewickim rynku, gdzie trwa 46. święto kwiatów, owoców i warzyw. I to właśnie stąd realizujemy dla państwa 76. notowanie listy przebojów trójki, gdzie na 15. mamy nowość OMD Bauhaus Staircase. miejscu 15, 76 notowania listy przebojów trójki Nowość, czyli piosenka, która przeszła drogę od propozycji, no właśnie do tego miejsca 15, OMD, którzy wracają utworem Bauhaus Staircase. Może przy okazji tego, że jesteśmy w Skierniewicach, warto powiedzieć, że inna gwiazda takiego synth-popowego grania lat 80. i 90. Alphaville jutro tu na samym rynku również wystąpi. Na razie czekamy na ewentualnie ich nową muzykę, a OMD świetnie sobie radzą, Nowość na miejscu 15. Skoro mówimy o legendach, no to wraca legendarna słoweńska grupa Laibach. Laibach i The Engine of Survival to kolejna propozycja 76. notowania listy przebojów trójki. You can